دیکھیے تو تم بنا آ گئی اور گورے تم سے بہت ڈرتے ہیں کالا تم ان سے پاکستان سے ہوتے ہی بچے بڑے کڑوے سخت کر رہے ہیں ہم بیچارے تم جو ان کو کیا ان سے کر سکتے ان کا کر سکتے ہیں سر ہندی اور گجراتی میں فرق ہے گجراتی کو تو اگر کہہ دو بھگے گا گجراتی اور اگر جو ہے کوئی انڈیا کا ہوگا اسے کیا تو وہ اپنی طاقت کی بقدر مقابلہ کرے گا گجراتی نہیں کر سکتا کہ پالن پوری خدا کی پناہ یہ تو اتنی چاکروں سے فرن شروع کر دیتے ہائی ہائی یہ بول رہے اپن تو خود ہی کہہ رہے یہ کہاں کی بولی اپن گجرات کی ہے اپنی مار کے زندہ پتن کیا کہ ان کی اصطلاح تھی ارے کڑیاں او کڑیاں اور فن کیا کہ ان کی اصطلاحات کافی مولانا کہتے ہیں کہ چار کڑیاں ہیں پالن پوریوں کو میں نے کہا ان کی چوپڑی بند چلیے سب پیسے بند ہوتا ہے تقوا نہ ہونا اس میں تقوا ایسی چیز ہے کہ وہ انسان میں ہمت پیدا کرتا ہے بے خوفی پیدا کرتا ہے وجہ یہ ہے کہ دل وہ اللہ کے خوف سے صاف ہوتا ہے اللہ کی رضا پر نظر دیتی ہے ہر جگہ خدا کو خوش کرنا محسوس ہوتا ہے ابھی بنگالی پر بہادر دکھاتے ویسے نہیں ویسے اگر دیکھ باپ رو اور تم کیا ہو یہ زندہ ہے بھول سا گیا کسی طاقتور ایسے کو دیکھیں کہیں گے آگ ہے آگ کیا کچھ بھول گیا اگر کوئی ان کو کچھ نہیں کہ مٹی منوس مٹی منوس کوئی کوئی متوازن انسان ہے کیسے رزاق تھا مجنا پور کا تو وہ سب کی باتیں بتاتا تھا بنگالی تھا نا ہمارا بنگالی لوگ یہ کہتا ہے کہ وہ کیسے بتا دیتا تھا بس سیدھا سادہ تھا بےچارا آ کے بیٹھتا ہے جو میں کو بات بتاتا تھا میں تو اپنی کتاب میں رہتا ہوں ایسی پکڑی کرتا رہتا ہوں یو پی والے تو مشرقی یو پی والے نہیں مانتا سہارنپور والے لاہور والا تو وہ تو عجائب الاقوام ہمیشہ سے بول رہے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ غیر حاضری کرنے والا سہارنپوری پالن پوری بہت پالن پوری ان کے بارے میں تو میرا 100% تو نہیں 90% تجربہ آوارا ہو کی وجہ کیا اس کو اندازہ نہیں چلو کہ سب سے اچھے قوم ہوتے ہیں ملیشین دنیا کی سب سے شریف قوم نہ شر ہے نہ فتنہ ہے اپنے کام سے کام نہیں اور حاضری ہے یہ لوگ شر فتنہ نام کے ہیں چلیے پوری بہت غصے ہوئے ہوں گے کہ ہمیں یہ سب سلواتوں سنے ڈالی تم ہو رہی ایسے اگر میرا بس چلے تو تم سب کو ڈسچارج کر دوں گا اس سال تو میں نے دعا کر کر آپ کے داخل کروا دیا ان کا پالن پوری ان کا اگلے سال نہیں دعا کروں گا ان کا داخلہ نہیں ہوگا کیونکہ ماشاء اللہ بہت محنتی ہوتی ہے اس لیے استعداد بہت عالی ہوتی ہے مدرسے والے ڈرتے ان کو داخل کر دیں گے تو استادوں کی ناطقہ بند کر دیں گے یہ بھی قوم آپ کو کیسے پتا بہت ان کو خوب سمجھتا ہوں بہت خود غرض مطلبی جہاں سے کوئی مطلب پورا پالن پوری ہونا موجود کہ واقعی نہیں کوئی تھرڈ ایئر میرا گجرات تھرڈ ایئر ہے کسی غریب پہ جو پرنالا لیتا ہے وہ ہے تھرڈ ایئر کم وقت کل پرسوں نہیں سوئے تھے کل وہ پریشان نام ملتے ہیں بچار پر. اب رات جس نے گھوڑا بیچا تو اتنی زور میں سویا کہ دنیا میں اگر انقلاب آ جائے زلزلہ آ جائے تب بھی یہ نہیں اٹھے، بس مرا رہا. میں تو اٹھتا بیٹھتا رہا، یہ تو مرا ہوا تھا. اور مرا بھی کیسا اچھا مرا نہیں، چوہا مرا. چوہا مرا، ہاں آپ کا منہ دیکھے جائے بات ہے، جیسے وہ جنگلی چوہے ہوتے ہیں خوں خوں خوں خوں کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں آپ اگر تصویر مجھ کو سوچتی ہے. میں کہا بھائی امداد میں سالن ایسا بے رمت بنایا جیسے جو ہے زکریہ کا منہ، وہ ایک مہمان کو دیکھتے ہنسنے لگے کہنے لگے اس کا منہ بے رونق. میں نے کہا آپ دیکھ لیں کیسا ہے، ابھی سالن آئے گا حضرت کا بنا ہوا اور ان کے منہ کے سامنے رکھ دینا، دونوں ایک ہی طرح ہوگا، خیا جائے گی دیکھ کے کہ آپ کو ابھی. ہاں بالکل امداد کا سالن پکاتے ہوئے جان کے خراب تاکہ کوئی نہ کھا لے، بس اس کے بعد خود ہوئی. یہاں شہر میں ہمارے طباخ تھا جو زردہ پلاؤ پکاتا، اور جب زردہ پکا لیتا تو اس میں مٹی کے تیل کا ایک ادھا ڈال دیتا تھا، کوئی نہیں کھاتا تھا مہمان، اس سبھی کو سمیٹ کے پوری تیل اپنے گھر لے جاتا تھا، کئی دن تک کھاٹ سے کھاتا رہتا تھا. رواح حاجی ممی مرحوم. چلیے ہوتی ہی بات، بالوں کو مٹی کا تیل اچھا لگتا ہے. وہ ایک لڑکا تھا سیاں پور کا تھا، تو ہمیشہ حضرت نام صاحب کے پاس کھڑا ہو اور بدبو آتی مٹی کے تیل کی اس کے بدن سے، حضرت کچھ بولتے نہیں. ایک ماہ دو ماہ تین ماہ کافی ہو گیا تو حضرت نے ایسے کہ تم نے مٹی کا تیل لگا رکھا کہ نہیں، کتنی بدبو آتی تھی اس کے بدن سے مٹی کے تیل کی بھی تیل کی وجہ کیا ہے، اس کو چلانے میں بہت ماہر تھا اور اس ہاتھ دھو کے ایسے کر لیتا، کالا کرتا تھا تو وہ سب تیل کا جو کہ برکت عطر کا کام دیتی تھی، کپڑے میں نکل جاتی تھی. لیکن نماز کا زبردست پابند، صف اول کا پابند، عجیب طبیعت تھی اس کی، سب کچھ نہیں کرتے تھے، اچانک کچھ نہیں کہتے تھے. ڈر لگتا تھا بھائی کہ وہ ڈالے لوگ انسانی تو کم رکھتے ہیں اور شور زیادہ مچاتے ہیں، اگر ان کو منع کرو برا لگے گا، خان خاک کے لیے شور مچائیں گے نہیں کیا. بھائی تم بنگالی اس پر کسی بات پہ ناراض ہو گئے، لگے دروازہ بند کر کے اس کو مارنے چوکی کو. اس دن تم نے بولا رمضان کا مہینہ تھا، میں گیا اپنے دروازے سے میرے سے نکل کے، میں نے کیا اس کو مار ڈالو، اس پھر مالک کا کرم سب ڈر گئے، سر اپنی شکایت کر دیں گے، مجھ کو شکایت کی فرصت نہیں، شکایت کا کوشش کرتا کام سے کام. میں تو تم لوگوں کو چاہتا ہوں کہ تمہارا اخراج ہو، وظیفے بند ہوں، کھانے بند ہوں اور تم کہیں جاؤ، کہ کہاں جائیں جہاں چاہے چاہے وہاں چلے جاؤ، کہ کہاں جہاں تمہارے چچا لوگ گھومتے رہتے ہیں وہاں اپنی چچن کی بستی میں آباد ہو جاؤ. کہ کون ہے ہمارے چچے؟ ارے وہی تو لت مارتے ہیں. چلیے کبھی ملیں گے، سلام کیا کر پوچھا کر چچا خیریت ہے، اور جب قریب اگر چلا گیا تو ایک لات مار دے گا. مجھے بھی ایک بیل نے لات ماری تھی، بیل کے دم کا کوڑا بنانے کا شوق ہے، تو جہاں کسی بیل کو دیکھ لیا تھا جا رہا، دو تین بال نوچ لیتا. اب ہمارا تھا ایک بیل بہت بڑا، بہت بڑی دم. میں نے سوچا آج موقع ہے، ایسے گیا چکی چکے اس کی دن پکڑ کے ایسے کھینچا. اب اس نے ایک لات ماری، ماری نہیں بچوں، مار کے تمہیں مر گیا، تم چھوٹا سا تھا بلا، اس نے کروٹ کو تو پاؤں ذرا سا لگ گیا میرے یہاں لگا. اور تو تم بلوا اتر وطن مسو، اس کے بعد اسی بیل سے ہلکی تھی وہیں پکڑی ڈر کے مارے مار دے گا. چلیے اور اگر گھر والوں کو پتہ چلتا نا تو الگ مرمت کرتے میری. تو پتا کرنے گیا تھا مارتے تھے نا چھوٹے ہونے کی وجہ سے ڈانستے ہو. ایک بچے میں اس پہ نہیں بیٹھتا ہوں. وہ کیا ہے جھوٹا جھولا خدا کی پناہ مرتبہ میں بیٹھ گیا. اب اتنی تیز جھولا ہم نے چلایا زور سے. وہ تو بس اللہ پاک نے اوپر کوئی گڑبڑ کر دی بس رک گیا. بس تو بہ کی جو کبھی جھولے کا سوال چکر آ گیا تھا بچے میں چھوٹا سا تھا اب تک یاد ہے. اور اس میں سے بچے بیٹھے رہتے تھے وہ گھومتا تھا زور سے. وہ بچوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور مجھے تو بھی کیا ہو گیا. غالب مانو میں کھڑا تھا. کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا, بیٹھنا چاہیے. سمجھ میں آئے ہاں. بہت چلایا تھا میں زور سے کہ آپ کو بہادر بہت ماشاء اللہ کتنا بہادر ہوں. جب جھولے میں نہیں بیٹھتا بالکل مارے. ہاں ہر اس چیز سے ڈرتا ہوں میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں. ویسے میں نہیں ڈرتا. یہ نہر پر گیا تو ہے نا چھوٹی سی اتنی بڑا پلیا سے نیچے کیوں بنی. دوڑا اس پر زور سے. شجاع الدین گھبرایا کہنے لگا تو کیا کر رہا ہے. میں تو کچھ نہیں. اور اچھلتا تھا وہاں. وہ ڈرتا تھا کہ یہ پانی میں گرنے لگا. میں تھا پتلا پوچھا اور مجھے بہت تیرنے پر اپنے اوپر بہت اعتماد تھا. میں ڈرتا کم تھا. اگر پاؤں گھر کو چلا گیا ماروں گا ایک چھلانگ یہاں سے وہاں جاؤں گا. سمجھے بھائی میں ایسا ہی تھا. اسی کودنے میں میری تعلیم اندر چلی گئی نہر. آیا تو یہاں کچھ نہیں تھا. ایک اینٹ لے کے مارا اس کے تالے کو زور سے تو کھل گیا. کہ تالا ٹوٹا نہیں. میں حکمت جانتا ہوں تالا کھولنے کی لیکن بتاؤں نہیں کہ کیسے. ایک آدمی کو دیکھا تھا تالا کھول کھول اسی طرح. سمجھ گیا اس میں حکمت. میں بھی تالا کھول دیتا ہوں لیکن ایک تالا آتا ہے وہ نہیں کھولتا. یہ جو جرمن کا تالا ہوتا ہے نا پیلا والا یہ نہیں کھولتا. بہت مضبوط ہوتا. چلیے. وقال ابو الحسن كان اسحاق بن راهويه يقول لا ينقص عليك الفضيله ان كانت 29 او 30. ومن استناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. لا نكتب ولا نحسب یہ پہلے آ چکا بال مطلف بن عبداللہ بن شقیر بن محمد بن قطیبہ اور ابو العباس بن سریج کہتے ہیں فقر لہو کے معنی یہ ہے کہ نجوم کا حساب دیکھو اس کے اعتبار سے روزہ رکھو. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قول کی تردید کر دی اور یہ بتا دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم کتاب نصاب نہیں جانتے ہیں. ہمارے یہاں روزے کا دار مدار حساب کتاب پر نہیں ہے بلکہ رویت پر ہے. چلو. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمير أن أسامة بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. إن أمة أمية هم أمة أمية. أمية بنسبة أم في قرى يعني جيسے بچہ ماں کے پیٹ سے ناخواندہ پیدا ہوتا ہے ایسے ہم ناخواندہ ہیں. لہذا ہم احکام اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہر آدمی سمجھ جائے. نمبر دو بابوں نے کہا ہے یہ نسبت ام القرا کی طرح اور مطلب یہ اہل مکہ کے یہاں مشت خان کا دستور علی وزول عموم نہیں تھا. عام طور سے لوگ ان پڑھ تھے. نمبر تین بات کہتی ہیں یہ نسبت امت العرب کی طرح. عربوں میں عام طور سے پڑھنے لکھنے کا سلسلہ نہیں تھا. لا نكتب ولا نحسب نہ ہم کتابت جانتے ہیں نہ حساب جانتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کتابت و حساب کی مذمت کر رہے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مخاطب وہ امت ہے جو حساب کتاب سے ناواقف ہے، اس لیے ہم اس کے سامنے ایسے احکام بیان کریں گے کہ اس کو اس کے سمجھنے میں، ان کے سمجھنے میں حساب کتاب کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اور پھر آگے اس کو واضح فرمایا، اشرحا کضا وحا کرا، یعنی مرتن قسم بشری و مرتن فلاسی. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لا يتقدم ان رمضان بصوم يوم او يومين. امام البخاري رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کر دیا کہ ہمارے مزار مزار روئے پہلے حساب کتاب پر نہیں ہے، تو اب یہ ترجمہ لا کر مصنف رضی اللہ عنہ نے اشارہ کر دیا کہ تقدم نہیں ہے، اور اس کی مناسبت ما قبل سے یہ ہے کہ اگر حساب کتاب کی بنیاد پر روزہ رکھا جائے گا تو تقدم و تاخر لازم آ سکتا ہے. حالانکہ حدیث شریف میں تقدم علی رمضان کی ممانعت وارد ہوئی ہے. حدیث ترجمے کے الفاظ کو مطلق رکھا ہے کیونکہ حدیث مطلق ہے، اور مقصود یہ ہے کہ نہ ہی تقدم کی تمام صورتوں کو شامل ہے، خواہ تقدم بنیت رمضان ہو، بنیت نفل وقت ہو، یا کسی اور نیت سے ہو. سیام یوم شک کے دن میں جو مسئلہ بیان کیا گیا اس سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ کیا کیا نیتیں ہو سکتی ہیں، نظر ہے، کفارہ وغیرہ. اس کے بعد یہ سمجھو اس تقدم کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لازم آتا ہے عدم الاعتماد علی قول الشارع، اور نیت اس میں اندیشہ ہے کہ غیر شریعت شریعت سے خلق مند نہ ہو جائے. آج ایک شخص ایک دو دن پہلے روزہ رکھتا ہے، کل دوسرا شخص یہ سمجھے گا یہ بھی کوئی سنت ہے اور دھوکے میں پڑ سکتا ہے. اس کے بعد یہ سمجھو چار حدیث پر وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس سے حنابلہ پر رد کیا. یہ کہتے ہیں کہ فقد لہو کی معنی ہے شعبان کا مہینہ تنگ کر دو، اس لیے کہ اس میں تقدم علی رمضان لازم آتا. لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ حنابلہ جو فقد لہو کا مطلب بیان کرتے ہیں اس پر تو حاصل یہ نکلتا ہے کہ مہینہ اشماہ شعبان 29 دن کا ہوا اور اس کے بعد رمضان شروع ہو گیا، اور تقدم کرنے والا ایک دو روزے جو رمضان سے پہلے رکھتا ہے وہ اس خیال سے نہیں رکھتا ہے کہ یہ رمضان کے روزے ہیں، بلکہ بنیت احتیاط یا اور کسی نیت سے وہ روزے رکھتا ہے. چلیے عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدم احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجلا كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم. وہی آدمی رمضان سے دو دن پیش بھی روزہ نہ رکھے، نہ کسی کی عادت ہو تو اپنا سونے عادت رکھ سکتا. لا يتقدمن احدكم، میں بتا چکا کہ اس میں ہر قسم کا تقدم داخل ہے، خواہ آدمی صوم شب کا روزہ بنیت النفل المطلق رکھے، یا بنیت قضا رکھے، یا بنیت کفارہ رکھے، یا بنیت نذر رکھے، یہ سب تقدم کے بعد میں داخل، یا بنیت احتیاط رمضان رکھے. اس کے بعد یہ سمجھے کہ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ رمضان سے ایک دو دن پیش کی روزہ رکھنا ممنوع ہے، اور ترمذی کی ایک حدیث میں وارد ہوا ہے منتصف شعبان فلا تسوم وساؤ ترمذی بن حبان بن حزم بن عساکر وغیرہم. ان دونوں حدیثوں کے مضمون میں تعارض ہو گیا. تقدم جسم یومین اور یومین کی ممانعت اپنی مفہوم سے چاہتی ہے کہ اس سے پہلے روزہ رکھ سکتا ہے, اور حدیث علم تصفہ شعبان فلا تصوموا یہ تصریح کرتی ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اس تعارض کے متعلق علماء نے تین طریقے اختیار کیے. نمبر ایک, بعضوں نے طریقہ تضعیف اختیار کیا اور یہ کہتی ہیں یہ دوسری حدیث علم تصف شعبان فلا تصوم ثابت نہیں ہے. اس حدیث کی تضعیف فرمائی ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ابن مہدی سے اجتناب کرتے تھے, اور امام طحاوی و بیہقی نے بھی اس کی تضعیف کی ہے, اور اس کی تضعیف پر حدیث باب سے بیہقی استدلال کیا ہے. نمبر دو, بعضوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حدیث علم قصر منسوخ ہے حدیث الباب سے. یہ تقریر ہے تو بڑی آسان, لیکن اشکال یہ ہے کہ نسخ کے لیے تاریخ کی ضرورت ہے, اور یہاں تاریخ موجود نہیں ہے, اس لیے یہ دعویٰ مسموع نہیں ہے. نمبر تین, بعض علماء ہی ان دونوں حدیثوں میں جمع کیا ہے, اور پھر جمع کئی طریقوں سے کیا. بعضوں کی رائے تو یہ ہے کہ دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں. امام ترمذی کا یہ خیال ہے بھی اگر ایک حدیث نے دو دن کے تقدم سے منع کر دیا تو اس سے مزید کی نفی کہاں آتی ہے. اس حدیث باب کہتی ہے دو دن تقدم جائز نہیں, اور الگ ابن عبد الرحمن نبی نبی حریرہ کی حدیث ابن تصف شعبان فلا تصوم کہتی ہے کہ نصف شعبان سے تقدم کی ممانعت ہے. نمبر دو, بعض علماء جیسے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقدم جو ہوتا ہے وہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے, اسی کے اعتبار سے احکام ہے. جس حدیث میں نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا اس کا تعلق ایسے انسان سے ہے جس کو روزے سے زور ہے, اور جس حدیث میں دو دن پیشگی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے اس کا تعلق ایسے انسان سے ہے جو رمضان کے لیے احتیاط دو دن پہلے روزہ رکھنا چاہتا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وہو جمع حسن. نمبر تین, ابو المحاسن گویانی کہتے ہیں کہ یہ اصل میں حکم کی نوعیت کا اختلاف ہے. دو دن پیش کی تقدم تو حرام ہے, اور پندرہ دن پیش کی تقدم مکروہ تنزیہی ہے. اور نمبر چار, علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ علم تصف کا تعلق صرف سولہویں تاریخ سے, اور اس کے بعد روزہ مباح ہے، پھر جب دو دن باقی رہ جائیں تو پھر ممانعت ہو جائے گی. والا قول ایسے دماغ میں کہاں سے آ گیا، بہت سوچا لیکن یاد نہیں ہو رہا. کاٹھی خیال کسی طرح وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب قول الله يحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. حديث الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه هي ترجمة سحری کی مشروعیت کے متعلق منعقد فرمایا. مقصود اگلا ٹکڑا کلو اشرب ہے، لیکن پوری آیت کیونکہ سحری کے اجازت سے تعلق رکھتی ہے اور اجازت کی کیا نوعیت ہوئی ہے، اس لیے مسلم کی پوری آیت نقل فرما دی. چلیے. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل صائما فاذن الافطار فنام قبل ان يفطر لم ياكل ليله ولا يومه. لم يأكل ليلة ولا يوم حتى يمسي، وإن الطيف النصير مثلا ساري رضي الله تعالى عنه كان صائما. تھوڑی بہت میری مدد کی اور دعا سے آپ کو میں فیل کرنا بچوں کو کروں گا تو فیل ہی، کھانا بھی بند کرواؤں گا، لیکن تم کو نہیں چاہیے، تمہیں تو دعا ہی کرنا چاہیے. کہ کیا بات ہے، باپ تو جوتے مارتے ہی ہوئے. چلیے. آپ باقی کھانا، ہاں بچوں کھانا بند کرا دوں گا تمہارا، یہ تو تم بالکل اطمینان رکھو. اگر میرا مسئلہ فوراً کھانا وزیر کا بند کھانا صرف نام مسلم کا جاری رہے تو بس وہ کہاں جائے گا بھیک مانگنے. تم تو اپنا ایسے ہی ایک سے آپ پہنچے، مجھے یہ کام ہدیہ کیا، بڑے اکرام سے ان کا ہدیہ کیا. بچوں محبت کا ہدیہ چاہے اتنا سر، یہاں کوئی رکشہ چلاتے کوئی آ رہا تھا اس نے دو روپے میرے لیے بھجوائے. بہت دن تک میں نے رکھا، میں نے کہا بھائی یہ گاڑی کمائی برکتی اس کے لیے اتنے طور پر ضرورت پیش آ گئی خرچ کر. چلیے رکھے رہتا ہوں، کوئی بہت خوبصورت روپیہ وہ بھی رکھے رہتا ہوں، خرچ نہیں کرتا. کسی نے دو روپئے خریدے دیے تھے، شاید چودہ یا کتنے رکھے ہوئے تھا. جل ساز آیا تو میرے منہ سے نکل گیا، لو بھائی یہ تو میں نے خرچ کیا نہیں تھا لیکن میں پوری دے دیا اس کو. پتہ نہیں اس کو کیا خیال ہے بیچارے کو، کئی دن کے بعد آیا کہ جی بس یہ آپ اپنے روپے رکھے نئے روپے. نئے روپے جلدی خرچ نہیں کرتا ہوں، بچاتا ہوں، بہت بچاتا ہوں. بس کل رات اس خبیث نے فراڈیے نے لے لیا. کہ کون؟ ارے یہی امداد. میں بہت ڈرا تھا کہ اب کی یہ بہت لمبی فہرست بنائے گا، وہی ہوا. میں نے کہا کتنے روپے جی اتنا سارا، لیکن کیا کرے بیچارے، اس نے کہا 800 کی تو دوا آئی. بچے سب اللہ کر رہے ہیں اپنے پر، سب وہ نہ کریں انہیں کیا تیر مار رہے ہیں. فلما حضر الافطار اتى امراه فقال لها هندك وبه قال انت ترى عبيد الله بن موسى عن اسرائيل. اس سے بڑھتی جی گھبراتا ہے، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پرانا پنکھا جو چائے پکانے والے اپنے چولہے کے نیچے ہوا پہنچانے کو کھول دیتے ہیں, کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ گڑ گڑ گڑ کرتا ہے, اسی کے لیے آواز ہے تم لوگ دیکھا ہے تم لوگوں نے ورزش سے پنکھا صبح چلاتے تھے جیسے ہمارے قاری صاحب یہ اپنی آواز بہت بناتے, پہلے بہت اچھی تھی خراب ہو گئی بڑے قاری صاحب چپ رہی ہے. اور جس دن وقت کم ہو اس دن کوئی نئی صورت سے سیدھا کرتی, آج بالکل وقت نہیں تھا اس دن میں آیا سب ہندوت سم میں نے کہا پگنا کو دیکھو چیری کی بلوا کے بڑھے گا بچوں میں پانی وانی, اسی لیے میں نے شہر کی جیسے پیاس پر نہیں مجھے وہ وقت یاد ہے سردی میں تین تین دن پانی نہیں پیتا, کہاں میں پانی پیتا کبھی یہ کالا ہٹا تھا. گھر والے ڈراتے تھے تجھے لو لگ جائے گی تو کپڑا لپیٹ کے نکل, تو میں کیا کہتا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا مجھے لو لا نہیں لگے گی, تو لو لگتی ہی نہیں تھی اور اب سب لگتا ہے. چلیے کبھی یہ کالا ہٹا تھا آ رہی ہے موت میرے پاس, بس مالک تعالیٰ کے اسی آگے رحمت کو پکڑ کے سر پہ رکھ لیتی ہوں ہٹ جاتی ہے. کہ آپ اپنی عمر بڑھواتے رہتے ہیں یہ تو اللہ کے اوپر جانتے مانگتے رہیے, درخواست پوچھ کر بھی رہتی ہے, درخواست دی ہے کہ میری عمر آفیت کے سامنے بڑھا دی جائے. چلیے کہ آپ بڑھواتے رہتے ہیں ہاں ان شاء اللہ ہم چاہ بڑھتا ہے جب تم لوگوں کی دعا لگ جائے تو سب کو سکھ ہمارے یہاں بچے تم بچے تمہاری دعا سے بہت خوش ہوتے ہیں. جب کیا آپ تو ہمیں ڈانٹتے ڈانٹنا اور چاہیے آدمی اپنی اولاد کو تو ڈانٹتے ہی ہے اور کیا چنگاؤں کو ڈانٹے گا. چلیے یہ کشمیری کارڈ نہ کیے تو خیر اس کو اچھا نہیں لگا, صاف بات بتا دیتے ہیں بھائی اس پہ تم سب کو میں گواہ بناتا ہوں کہ یہ مجھ کو اچھا ہی نہیں لگتا, نہ اس کو اس آواز اچھی لگتی کیونکہ میں پڑھتا رہا پھر کوئی تصویر نہیں سمجھ میں آتی تھی, آج سمجھ میں آئی جیسے وہ چائے والوں کے چولہے کا پنکھا کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ اگر بھی تصویر آتی لوگ کہیں اور نیا کرو گے لوگ کیا کہیں گے, لڑکوں کو اس طرح کہہ دو تم کو کتنی ہو سکتا سب کو سنانے کے ان کو آگے کھڑے میرے بچے ہوتے وہ بھی آج جیت رہے صاف بات کر دو تمہارے بابا کی کمائی نہیں دوں گا کچھ نہیں ساس سن بھائی مجھے کوئی ہدیہ دے جاتا ہے وہ میری کمائی ہے کوئی کیوں دوں گا نہیں دوں گا خود کھاؤں گا ہر اچھی چیز خود کھاؤں گا. اپنے بچوں کو ایک پرانی روٹی تم لوگوں سے خریدتا اس کو خود دھوتا دھو دھا کے سفید کر کے اس میں نمک چھڑکتا اور پھر نمک چھڑک کر گرم پانی ڈال کے تیزی نمک کی گرا کے کسی موسل سے اس کو گھماتا اور پھر اس میں قیمہ ڈالتا اور تیل ڈالتا اور مرچی ڈالتا بہت عمدہ پکاتا پکا پکا کے اور پھر لڑکے چکے کے بہت مزہ ہے ان کا مزہ تو ہے لیکن تھوڑا تھوڑا نہیں دے گا تھوڑا کھلا کیسے کہ پیٹ بھر نہیں جیتے کیسے بچے ارے بھی تو پیٹ بھر کھاتے ایک آدھ دن نہیں چلتا وہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو چلا دیتے چلا دیتا بچوں میں خود اپنے کو چلا دیتا تھا کئی کئی دن فاقی کر دی جب بیمار ہوتا تھا کئی دن فاقی کرتا تو پیسے ہوتے نہیں تھے چار پی دوں کھانا کھا ایک دن حضرت آئے کہنے لگے پیسے کی ضرورت ہو تو نہیں دوں میں کدی نہیں پیسے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے پاس تو ایک بھی پیسہ نہیں تھا انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا ضرورت ہو تو دوں دے جاتے میں لے لیتا اور ضرورت ہوں کی بات کی بات ہے، میں نے کبھی پیسے اس طرح سے نہیں لیے اپنے کام، یہ کیا کہ ضرورت ہو تو دوں، نہیں ملا کہا ہی نہیں، بس فاقے میں رہا کئی کئی دن کا فاقہ، برداشت چمان تھا تو ہم برداشت کرتا، اور ویسے اگر ہو تو کہہ بھی دیتا تھا، ایک دن میں رمضان میں بیمار ہوا، انہوں نے آدمی بھیجا کہ اس کو بلا کے لاؤ، تیسری بار آیا میں نے کہا ان سے کہہ دوں تو خراب ہے، اگر دودھ ہو تھوڑا بھیج دوں میں ایک پیالی چائے پیوں، تو ان کا نصیر اگر دودھ ہو تو بھیج دوں، تو نصیر صاحب نے ایک سلس پیالی چائے وہ دودھ بھیجا، پھر شجاع الدین نے اس کی چائے پکا دی، اس کا ہر رمضان میں بیمار ہوتا تھا بچہ، اور میرے استاذ تو کہتے تھے بس تم تراوی چھوڑ دو، تمہاری پوری بہت خراب، واقعی بہت خراب ہوتی، اور تراوی چھوڑنے سے میں گھبراتا تھا، میرا قرآن چھوٹ جائے گا، میں حافظ تو نہیں ہوں، تب کرتا یہ تھا دیوار کے پاس بیٹھ کے ٹیک لگا کے ٹھاٹ سے بڈھوں کی طرح ایسے تراوی پڑھتا تھا، چھوٹتی میری کوئی تراوی نہیں تھی، بس آخر کے سال میں چھوٹی حضرت بہت ہی بیمار ہو جاتا تھا، اور ہر رمضان میں بیمار ہوتا ہوں، اسی لیے بس مشکل لگتی ہے، اسی لیے کوئی میرا عمل کچھ نہیں، میں اس کو سیدھا قرآن پڑھتا ہوں، میں نماز ہر ایک سے چندہ لیتا ہوں، ہر ایک سے چندہ دوستی کر کے دو قرآن تین قرآن کا چندہ لے لیتا ہوں، دے دیتی بچے، تم سب سے دوستی کروں گا، سیوا سے کروں گا، تم سے کروں گا، ان سے قرآن کا چندہ لوں گا، بڑھ دیتی ہوں، ایک بچے نے وہاں بھی خود ہی کہا تھا کہ میں نے آپ کے لیے قرآن کیا، آدمی کو کبھی آتا نہیں، آدمی نئی طبیعت اس کی طرف مائل ضرور ہوتی ہے، اور وہ آتا نہیں تھا، اور میں کسی کو بلاتا نہیں، بلانے کو میرے آگے کہ ہمیں بھی نہیں بلاتے، نہیں تم کو تو کہہ دوں گا کہ کیا ہے، بہت سخت لفظ ہے بچوں، دل مخفف ہے دور کا، یعنی تو دور ہو، کہیں آپ لوگ سنگیت گرمانی ہوتی ضروری، بے فائدہ تمہیں کہا تھا ذہن میں وہ بات کرنا نہیں، بس جو خبیث ہے تو تیری قرآن میں شروع ہوا تھا، تیری آوازیں چل، عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل صاحب فاضل الافطار فناما قبل ان يفطر لم يقل ليلته ولا يومه، اگر افطار کے وقت سو جائے افطار سے پہلے پورا بھر نہیں کھاتا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے یہاں غائط عقل نوم کو قرار دیا گیا تھا، یعنی نوم سے پہلے پہلے خاص حدیث کے بعد میں، لیکن ابو داؤد کی ایک حدیث مواری ہے کہ غائط عقل عشاء کی نماز تھی، جو عشاء پڑھ لیتا پھر اس کے بعد نہیں کھا سکتا تھا، اور اس سے پہلے پہلے کھا سکتے تھے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اصل غائط تو نوم تھی، اور عشاء کے بعد عادتاً نوم پائی جاتی ہے، اس لیے بعض روایتوں میں عشاء کی نماز کو ذکر کر دیا گیا، چلیے حتی یوسی و ان طیب بن نصر مثلا ساری یا کان صائما فلما حضر افطار اتى ابرا تو فقال لها ها عندك طعام قالت ولكن ينطلق واطلب لك وكان يومه يعمل فغلبت عينه فجاءت امراه فلما راته قال خير لك پڑھو کیا کہہ رہے ہیں غلب جانا کان یومه یعمل دن بھر کام کرتے یہ کون اللہ کے رسول کے صحابہ چلیے فغلبت عينه فجاءت امراه فلما راته قالت خيبة لك فلما انتصب النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم فافرحوا بها فرحا شديدا ونزل ذكره اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعلیم کے باب سے منتہائے سہول کو بیان کیا ہے، یعنی اس وقت کو بیان کیا ہے جہاں تک کھانے کی اجازت ہے اور اس وقت کے آ جانے کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ وقت جمہور علماء کے نزدیک طلوع فجر ثابت ہے. ابو بکر ابن سلیمان عامر سے ابو بکر ابن عیاش وغیرہ فرماتے ہیں کہ تبین تک کھانے کی اجازت ہے، یعنی اجالا کو بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ اس قول میں منفرد ہے مگر یہ بات نہیں ہے. حضرت ابو بکر سے بھی، حضرت حذیفہ وغیرہ سے بھی تبین کے وقت کھانے کی اجازت منقول ہے. اسی لیے بعض اکابر اسحاق ابن راہویہ وغیرہ اس سلسلے میں نرم انداز رکھتے تھے لیکن خود احتیاط کرتے تھے. چلو قصہ تو تم لوگوں نے اپنے درس میں سنا ہی ہوگا. ابو حنیفہ نے عامش کی عادت کی تم نے یہ کہا سنا تو پھر بھی ایک شام کے مناسب ہوں وہ کیا قصہ سنا. درس ترمذی میں مولانا امین صاحب نے حکایت کیا تھا تو کہا حنفیہ نقل کرتی ہے کہ امام ابو حنیفہ سلیمان عامش کی عیادت کو گئے تو عامش نے کہا انت اثقل علیہ وانت فی بیتک فکیف وانت علی راسی. تو امام ابو حنیفہ کچھ بولے نہیں. جب واپس لوٹے تو بادشاہ شاگردوں نے کہا آمس نے آپ پر اتنا بڑا الزام دھر دیا اور آپ کچھ بولتے نہیں. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ فوجی و ملا صلی والا سام، میں اس شخص کو کیا جواب دوں جس نے نہ کوئی نماز پڑھی نہ کبھی روزہ رکھا. اس کا مطلب یہ بیان کیا، لا صلی کے معنی تو یہ ہیں کہ وہ اقصال کی صورت میں اقتصال کے وجود کے قائل ہیں، اغل انزال نہ ہو تو غسل واجب ہیں. اور لاسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلوع فجر کے بعد بھی کھانے کے جواز کے قائل ہیں. حاکذا رواہ الاحناف فی کتبہم الفقہیہ و اما التواریخ فساکتۃ عنہ فہذہ ولیۃ ای ولیہ فکون منہا علا تقیہ. اس لیے میں اس قصے کو بیان ہی نہیں کرتا. کچھ سمجھے آپ کو کہ آپ نے کیا کچھ لکھ دیا تھا مولانا نے تو مجھے بیان کیا لکھ دیا. چلیے یہ قصہ لکھو یاد نہیں ہے تو موجود میں ہے کہ حضرت کی نقل کرے گی. ایسے حضرت ذرا اس طرح کے لطائف کی نقل کرنے سے احتیاط کرتے ہیں بڑے حضرت. چلیے میں نے لکھا اس کو دیکھ ایسا جیسے عادل کا چہرہ کیسا بالکل ہی ٹوٹ گیا. میں نے ہاتھ رکھ دیا پسینہ کیسا ماشاء اللہ ہو گیا. جسے کوئی کسی لڑکے سے لکھاؤں اگر تو ویسے ہی ناقص لکھا ہوا لکھتا ہی ہوں دھپڑاڑیا قسم کا کہ دھپڑاڑیا اپنی تعریف کرتا ہوں. سیگوے اس کو نقل کر کے دار سیگوے کوئی کاغذ بھی اچھا سا ایسا وہ نقل کر اور دیکھ اس کو پہلے نقل کرنا یہ نہ کرنا کیا لکھا ہوا بہت بڑی چیز لکھی آپ دیکھتے ہیں نگاہ بچے کمزور ہو گئی, آنکھ تھک جاتی, آنکھ جلتی نہیں, اگر زبردستی کرتی دیکھتا تم ہوں آج تو بہت آج ہو گئے, میں چالا کروں نہ رات ہوا نہ دن ہوا, آج ہو کے وہ بند کرنے لگا تھا مالک نے تھوڑی طاقت دے بھیج بھی گئے اس سے چالا کیا, میں بالکل آج اس طرح کے بسے بند کر دوں گا, نہیں دے ایسی کرم نماز اتنی دیکھی ایک دم بس آ گئی تھا تھکاوٹ بہت, یہ بند کروں گا بس وہ غائب سے جیسے بالکل بتا گئی کمزور بہت ہوں گے میں, مگر ایسا ہے کہ جیسے لیپا پوتی ہو رہا ہے کہ اسے پڑھی بڑھو یہ بھی ایک ہے کام کر کے تو بالکل لیپ پوت گیا ہے نا, پہ لکھا کاٹا لکھا کاٹا لکھا کاٹا وہ سفید لگاتے لگاتے سر بھرا, اگر ہم لیپا دیکھ دے تو معافی مانگنے لگے کہ بس ایسی تحریر سے مجھے معاف کیا جائے. گجراتی صاحب ان کے دماغ بہت میں نے کہا ہو گیا تو فنا تجھے کچھ نہیں آتا ہے ابن بنا, چلیے کنڈم کنڈم اسے کنڈم ایک حرف نہیں آتا, یہ عبارت سے ہی پڑھتا ہے اس سے یہ تھرڈ پڑھتا ہے اچھا پڑھتا ہے لیکن پاگل پنے دونوں ماشاء اللہ برابر ہیں, ان کو کیوں کہتے رہتے ہیں کیوں ان کے دماغ میں تھا سور دن میں آتا ہے چلیے یہ کیا سوچتے ہیں ان بڑوں کے سامنے بھی آدمی سوچتا ہے کہ میں آتا ہے چلیے رکھو بچے جو اپنے بڑوں کے سامنے سوچتا ہے بڑے نقصان میں نے کیا بچے ہم کس بخاری شریف پڑھاتے تھے اور حضرت کے پاس جاتے تھے اپنے کو تعلیم سمجھتے اسی طرح بالکل